Dyrekcją Michała Klauzy. Honorowy patronat wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 7 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Piątkowy incydent nad Morzem Czarnym to kolejna rosyjska prowokacja, mówi ambasador Polski przy NATO. Dalsze wsparcie polskiego górnictwa zapowiada na Śląsku wicepremier Jacek Sasin. Pożar kopalni złota w Peru, zginęło kilkadziesiąt osób. Kolejna prowokacja rosyjskich sił powietrznych, tym razem przeciwko samolotowi, który nie był maszyną wojskową. Tak ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski skomentował piątkowy incydent. Polski samolot został zaczepiony nad Morzem Czarnym przez rosyjski myśliwiec Su-35. Beata Płomecka. Samolot Polskiej Straży Granicznej wykonywał swoją legalną misję w międzynarodowej przestrzeni powietrznej w ramach misji unijnej agencji Frontex, podkreślił ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski. Polska maszyna brała udział w rutynowej misji patrolowej we współpracy ze Strażą Graniczną Rumunii na terenie operacyjnym wyznaczonym przez ten kraj. Ambasador Rumunii przy NATO Dan Nekulescu napisał na Twitterze, że to kolejne rosyjskie agresywne manewry nad Morzem Czarnym, że nikomu nic się nie stało i że odbyło się to 60 kilometrów od rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Polska załoga zachowała się profesjonalnie, podkreślił ambasador Rumunii. Polska i sojusznicy w NATO pozostają czujni i zjednoczeni wobec wszelkich rosyjskich prowokacji w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. To z kolei wpis na Twitterze stałego przedstawicielstwa Polski przy NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dalsze rządowe wsparcie polskiego górnictwa zapowiedział w Kamienicy Polskiej na Śląsku wicepremier Jacek Sasin. Jak podkreślił, wciąż brakuje alternatywnych, realnych źródeł energii. Minister aktywów państwowych podczas spotkania z mieszkańcami nawiązał do batalii w Parlamencie Europejskim w sprawie emisji metanu. Przyjęcie tych rozwiązań, które zaproponowano w Brukseli, oznaczałoby właściwie szybką likwidację polskiego węgla i polskiego górnictwa ze wszystkimi tego skutkami, nie tylko dla bezpieczeństwa energetycznego, ale też wielkimi skutkami społecznymi, bo przecież wiemy, że w górnictwie w Polsce, w górnictwie węgla kamiennego pracuje kilkadziesiąt tysięcy osób, a kiedy weźmiemy rodziny, kiedy weźmiemy wszystkich tych, którzy pracują w firmach kooperujących, to jest to wielokrotnie większa liczba. Wicepremier powiedział, że dzięki działaniom polityków Prawa i Sprawiedliwości udało się spowodować, że nowe prawo procedowane właśnie w Europarlamencie nie zabije polskiego górnictwa. Spotkanie w Kamienicy Polskiej jest częścią kampanii PiS Inwestycje Lokalne Polska jest jedna. Teraz Wyspy Brytyjskie i ciąg dalszy świętowania koronacji króla Karola III. W całym Zjednoczonym Królestwie odbywają się koronacyjne przyjęcia uliczne. Na jednym z nich był nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Po wczorajszym wydarzeniu globalnym dziś mnóstwo lokalnych. Są tu wszyscy moi sąsiedzi. Rzadko mamy czas, żeby się tak spotkać. Mnóstwo jedzenia i picia, dużo słodyczy. My świetnie się bawimy. Lokalnie i to jest dobry powód po to, żeby ludzie się zjednoczyli. Bez względu na wyznania polityczne, czy religijne, czy jakiekolwiek inne. Po prostu wszyscy jesteśmy tutaj jako sąsiedzi, żeby cieszyć się sobą i poznać się. I to jest pozytywne. Co więcej trzeba, prawda? Tak jest od Szkocji po Anglię, od Walii po Irlandię Północną, a przynajmniej te części Irlandii Północnej, które chcą pozostać przy królestwie. To nie koniec świętowania. Wieczorem w podlondyńskim Windsorze królewski koncert. Wystąpią m.in. Katy Perry, Take That, Stevie Winwood czy Andrea Bocelli. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Tragedia w kopalni złota w Peru. W wyniku pożaru zginęło 27 osób, podał peruwiański prokurator generalny. Ekipy ratunkowe zabezpieczają miejsce tragedii. Do wypadku doszło w prowincji Condeyusos. Według peruwiańskich mediów w jednym z tuneli pod ziemią mogło dojść do krótkiego spięcia. Osoby niepełnosprawne intelektualnie, ich rodzice i opiekunowie, terapeuci, społecznicy i artyści spotkali się w Pszczynie. Na rynku zorganizowano piknik integracyjny z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To przede wszystkim okazja do tego, by pokazać, że osoby niepełnosprawne żyją w społeczeństwie, podkreślają opiekunowie. Jest to o tyle ważne wydarzenie dla nas, że możemy z naszymi podopiecznymi z Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach po prostu wyjść i spotkać się z podobnymi nam i socjalizować się z innymi. Są to potrzebne rzeczy też dlatego, żeby ludzie byli jakoś z tymi niepełnosprawnymi złączeni, widzieli ich. Uświadamianie, że niepełnosprawność to nie jest z urodzenia tylko, ale także z różnych wypadków, chorób. Katarzyna Roszka, matka niepełnosprawnego dziecka. Kozłowska podkreśla, że to także okazja, by uczyć się od niepełnosprawnych. Dzisiaj manifestujemy solidarność z osobami niepełnosprawnymi. Cieszymy się, że tak wiele osób tutaj przybyło. Pomimo tej pogody, troszeczkę jest zimno, ale tutaj są gorące serca, pełne miłości, bo chcemy podkreślić, że nie jesteśmy inni, jesteśmy tacy sami. Mamy takie same marzenia, potrzeby, takie same prawa. I ten dzień ma właśnie pokazać i osobom pełnosprawnym, że osoby niepełnosprawne tak samo się cieszą, bo tutaj widzimy, występują przed nami z taką radością, z taką miłością, entuzjazmem. Możemy się tego od nich uczyć. Podczas pikniku wystąpili niepełnosprawni artyści, a także zespół regionalny Frytkowianie. To był serwis Trójki. Radio Nawigator. Teraz czas na najświeższe informacje z drugi. Mariusz Dąbrowski. Trasa S5, odcinek wyznaczony węzłami Bydgoszcz-Opławiec i Bydgoszcz-Maksymilianowo. W miejscowości o wdzięcznej nazwie Bożenkowo na 58 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowana została jezdnia w kierunku Poznania. Ruch aut możliwy pasem awaryjnym. Na trasie S6 na odcinku Nowogard-Płoty w miejscowości Wyszogóra na 37 kilometrze również auto osobowe uderzyło w bariery. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Koszalina. Na Krajowej Siódemce w Dziekanowie Leśnym i w Łomiankach na jezdni w kierunku Warszawy spore spowolnienia. Droga krajowa nr 22 między Malborkiem a Fiszewem spore spowolnienia. Skończyły się kłopoty na drodze nr 32 między Krosnem Odrzańskim a Gubinkiem na 4 kilometrze w Gubinie. Ale wciąż są utrudnienia na drodze numer 50 w Kołbieli i miejscowości Regut. Ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Wieczorem i w nocy deszcz miejscami będzie padać na południu Polski, lokalnie możliwe mgły. Termometry pokażą minus 1 stopień na Podlasiu, 2 w centrum, do 5 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ha, majówka, ale bym coś porobił. To może grilla zrobimy w ogrodzie? Inspiracje na majówkę? Na Allegro mają. A do tego tysiące produktów w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa do wysłuchania trójkowego koncertu zespołu Koma. Grupa wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2018 roku. Thank you.

aktywnym dymem. Kiedy oddycham, czuję węgiel. Wydzięłaś moje rezerwaty. Rozmontowałaś moją konstytucję. Zablokowałaś moje trybunały. Nie potrafię ci pamiętać. Już

Dzięki serdeczne. Kolejny utwór, krótki i treściwy, o takim wymiarze, mamy wrażenie, o lekko o rozprzestrzeniającej się tendencji takiego sposobu na, dziwnego sposobu na radzenie sobie z odmiennym światopoglądem. A teraz rdzenny amerykański blues o strachu przed wolnością.

tak w szary tunel. Kręcić i kręcić, wykręcić się nie umieć. Zabieram dechy i jadę po trupie. Wasze problemy mam gdzie? O co ci chodzi? Że nie mam bajek? Że w życiu ciężko, że wszystko się nie udaje? Biorę dziewczynę i idę na techno. I czy to myślisz, że zbię wszystko jedno? To był trójkowy koncert zespołu Koma. Grupa wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2018 roku. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a nagrania dokonał Przemek Nowak. Zapraszamy do reklamy. Wiosna, teraz wszystko mogę zrobić. To może zrobimy remont? Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego szeroki wybór produktów do budowy i remontu w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 maja, zbliża się 20. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Raków Częstochowa po raz pierwszy w historii piłkarskim mistrzostwa.